Bolsevik líra. Sztálinék a szimplából úgy tűntek el, mint a 70-es szülinapi piros trolibusz fordult a szemközti utcából, úgy hagyták ott, az ajtók nyitva álltak, az abszint még párolgott a pohárból. Azt a piros trolibuszt Sztálin a 70. születésnapjára kapta. Jaj, mennyi van még, mondták halkan. A félkörben egymás után gyulladtak szavaik, mint a nem várt hajnal. Adjál tüzet, és örökké várj rám. Sztálin magában azt kérdezte, lesz-e még ilyen izgalmas napja. Otthon a csillagok vasból vannak, és lehet-e még ezután felállni, feledni, folytatni a múltat, őrizni a fényét részekben? Ma minden remény elveszni látszik a falra vetített képekben. Hát most jönne az a halál. Hát így tűntek el, mert eltűntek ők a szimplából, még aznap megszöktek az országból, másnap halálhír Moszkvából, és hajnalban fehér volt mindenhol.